Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Kastamonu lahikasından okumaya devam ediyoruz. Kastamonu mektupları, diğer mektupları gibi çok değerli, çok kıymetli, içerisinde bizim için hayatımızda her zaman lazım olan pek çok dersi, ibreti ihtiva ediyor. Bismi men tüsebbihu lehu semavatü seb'u vel ardu ve men fihinne. Göklerin, yedi kat göklerin ve arzın ve içindekilerin tesbih ettiği zatın adıyla. Ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdihi. Yine hiçbir şey yoktur ki bu alemde, yerde, gökte hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bi adedi hurufi resailin nuril mektubeti vel mekruveti vel mütemessileti fil hevai ila yevmil kıyam. Amin. Dualarda denizlerin dalgaları adedince, yağmurların taneleri adedince, böyle tabiattan vesaire, mesela ömrünüzün dakikaları adedince, dualar, selamlar, salavatlar çoğaltılabilir. Tabiat, tabiattaki eşya ve hadiseler ve zaman, mekan, o salavatınıza, o duanıza şahit tutulabilir. Cenab-ı Hak için onları, yani yapılan duaları ve tesbihatı, hamdi teksir etmek, çoğaltmak zor değildir, haşa. Onun için bu tarzda dua etmek, Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem'den beri adet olmuş. Üstadımız da burada Risale-i Nur'un harfleri adedince diyor. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun. Aziz, sıddık, mübarek kardeşlerim ve Kur'an ve iman hizmetinde ihlaslı ve şanlı arkadaşlarım. Evet, İzzet-i Diniyye'nin ve sadakatin çok önemli olduğu, bereketli bir ömürde bereketli işler yapmanın çok önemli olduğu bir zamanda, bir zeminde üstadımız aziz, sıddık, mübarek kelimelerini kullanıyor arkadaşları için. İhlaslı ve şanlı arkadaşlarım diyor. Hakikaten Kur'an'a hizmet konusunda katiyen vazifeden kaçmamış, türlü sıkıntıları göze almış, geçim sıkıntısına takılmamış, aile problemine takılmamış, nefsine hevasına takılmamış, makam mevki efendim imkanlarına takılmamış ve hep hizmete yönelmiş. Pek çok insanın korktuğu, çekindiği bir dönemde hapisten, mahkemeden çekinmeden İmana, Kur'an'a hizmet etmiş insanlara aziz, sıddık, mübarek, ihlaslı, şanlı demek layıktır. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükür ve hamd ederim ki İhtiyarlar Risalesi'ndeki ümidimi ve Müdafaat Risalesi'ndeki iddiamı sizinle tasdik ettirdi. Evet, üstadımız gerek İhtiyarlar Risalesi'nde gerek Müdafaa Risalesi'nde şöyle diyordu müdafaalarında. Bu davayı, bu hizmeti benden sonra devam ettirecek mübarek insanlar, bereketli insanlar, hizmet ehli, hizmet insanlarını arıyor üstad. Bulduğu zaman onları taltif ediyor, iltifat ediyor. Onları böyle bir vazifenin altına girmeye teşvik ediyor. İhtiyarlar Risalesinde böyle yeğeni Abdurrahman mesabesindeki insanları aramıştır ve Müdafaa Risalesinde de demiştir ki üstadımız, beni öldürseniz bile, beni idam etseniz bile bu davayı katiyen durduramazsınız. Cenab-ı Hakk'ın yaktığı bir güneşi, bir ışığı siz üflemekle söndüremezsiniz demiştir. Ve hakikaten de öyle olmuştur. İşte bu kahraman insanların, şakirtlerin bu hizmete sahip çıkmalarıyla bugünlere kadar hamdolsun selametle gelmiştir. Evet, lillahil hamd bi adedi zerrat minel ezel ilel ebed. Allah'a hamdolsun, Allah bütün övgüler Allah'adır, zerreler adedince ezelden ebede kadar. Merhum yeğenim Abdurrahman yaşasaydı, 30 bin kişi kadar hizmet edebilirdi diye düşünüyorum. Evet, 30 bin insan kadar bereketli olmak çok güzel, çok mübarek bir hal. Üstadımız ondan böyle bir hizmet beklemiş. Cenab-ı Hak onu aldı, huzuruna aldı. Onun yerine sizleri vermekle 30 Abdurrahman'ı, 130 Abdurrahman'ı, hatta 1130 Abdurrahman'ı Risale-i Nur'a ihsan etti. Yani demek ki daha sonra Risale-i Nur'a talebe olan, onu yazan, yazdıran, okuyup anlayan ve anlatmaya çalışan Nur talebeleri Abdurrahman'ın vazifesini yerine getirmişler. Hem her an hatırımda ve her vakit yanımda bulunan kardeşlerim, sizin gibi pek ciddi sahip ve muhafız ve varis ve hakikatbin ve kıymet şinas zatların benim yerime benden daha kuvvetli ve ihlaslı olarak Kur'an ve iman hizmetine çalıştıklarını gördüğümden kemali ferah ve surur ve itminan ve istirahati kalp ile ecelimi ve mevtimi ve kabrimi karşılıyorum, bekliyorum. Evet, bu davaya, bu iman meselesine sahip çıkanlar, bu Kur'an'a muhafız olanlar ve şu hizmete varis olanlar, üstadın maddi varisi yok, şu hizmete varis olanlar, ki onlar sadece üstada varis olmak değil, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashab-ı kiramın cihad ruhuna, tebliğ ve irşad ruhuna varis olmuşlardır. Hakikat bin, hakikati gören, gerçeği anlayan, kıymet şinas, kıymeti, insan kıymeti bilen, hizmet kıymeti bilen, dinin kıymetini bilen ve onu gerektiği yere koyan, evet, çeşitli değer verdiğiniz şeylerin içerisinde dininizi ve Kur'an'ınızı nereye koyduğunuz önemli. İşte onun kıymetini bilip gerektiği yere koyan zatların benim yerime benden daha kuvvetli, ihlaslı olarak Kur'an'a, imana hizmet ettiklerini gördüğümden diyor. Ferahla, sürurla ve itminan içinde artık ecelimi, mevtimi, kabrimi bekleyebilirim. Rahatım ben. Ben sizi yazılarınızla ve hatırımdan çıkmayan hizmetlerinizle günde birçok defa yanımda görüyorum ve size olan iştiyakımı tatmin ediyorum. Siz de bu biçare kardeşinizi risalelerde görüp sohbet edebilirsiniz. Ehli hakikatin sohbetine zaman, mekan mani olmaz. Manevi radyo hükmünde biri şarkta, biri garpta, biri dünyada, biri berzakta olsa da Kur'an ve iman rabıtasıyla onlar birbirleriyle konuşurlar. İman ve Kur'an onları birbirleriyle konuşturur. Bu defa elmas kalemli mübarekler tarafından bir sual var. Şimdilik cevap elimde değil. Eğer elime verilse size gelir. Her gün hatırımda bulunan Rüştü, Refet, Süleyman vesair, T, Mim, Ha, Kaf ve Abdullah vesair isimlerini beyan etmediğim kıymetli kardeşlerim ve hususi konuşmadığımdan gücenmesinler. Yani bazı arkadaşlarıyla üstadımız özel olarak onların isimlerini yazarak konuşmamış. Çünkü hizmetinizin azameti ve ehemmiyeti ve muarızların kuvveti ve şeytanlığı nispetinde ölçüsünde ihtiyata ve dikkate mecburuz. Burada alınacak çok ibret ders var. Demek ki bir zamanlar selam göndermek için bile isimlerini zikredemiyorsunuz, isimlerini söyleyemiyorsunuz arkadaşlarınızın. Çünkü eğer onların Üstad Bediüzzaman'la münasebetleri, Risale-i Nur'dan istifadeleri bilinse, onlara zarar verebilirler. Hele devlet memuru ise, onlara mutlaka zarar verirler diye endişe etmişler. İnsan haklarının hiçe sayıldığı böyle bir dönem yaşanmış maalesef. Kendileri pek çok haksızlığa, zulme imza atan adamlar, masum, hiç kimseye zararı olmayan, kanun nizam içerisinde yaşayan ve şimdiki tabirle hani vergisini veren, askerliğini yapan insanlara zulmetmişler. Siz dindarlık yapıyorsunuz, dine çalışıyorsunuz, Risale-i Nur okuyorsunuz diye kitap okuyanlara bile efendim zarar vermeye çalışmışlar. Sonra o zamanlar, yani Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hayatta olduğu dönemlerde böyle olduğu gibi 1950 öncesinde sonrasında şimdilere kadar da bu durum fazla değişmemiştir maalesef. Türkiye'de birileri maalesef insan hakları ve demokrasi konusunda çılgınlık derecesinde milletimize bu hakları vermeme, tanımama konusunda ısrar ediyorlar. Efendim Allah onların eline, o zalimlerin eline bırakmasın. Hafız Ali ile Hüsrev'in birbirleriyle ciddi bir mahviyet içinde kardeşlik irtibatları, İhlas Risalesi'nin manasına tam mazhar olduğunuzu bana hissettirdi. Ümitlerimi fevkalade kuvvetlendirdi. Evet, değerli kardeşlerim. Demek ki iki nur talebesinin birbirleriyle mahviyet içerisinde, yani benlik davası gütmeyerek, birbirlerini öne çıkararak, ciddi bir kardeşlik içerisinde yaşamaları ve beraber hizmet etmeleri, üstadın ümidini fevkalade kuvvetlendiriyor. Ümit kıran hadise, benliğin, bencilliğin ortaya çıkarak, herkesin ben demeye başlamasından doğar ümit kıran hadiseler. Allah muhafaza etsin, yapılan bunca hizmete, bunca fedakarlığa, başkaları değil, ancak, efendim, kardeşlerine değer vermeyen, benlik, bencillik, efendim, davası güden insanlardan gelir zarar. Böyle insanlar inşallah kardeşlerimiz arasında yoktur. Ben daha ziyade yazacaktım fakat şimdi birisi postaneye gitmek üzere olduğu için acele ettiğinden kısa kestim. Duanıza muhtaç Said Nursi. Evet, genellikle büyüklerden dua istenir ama görüyoruz ki üstadımız hem mütevazıane hem de her mümin gibi kardeşlerinden, arkadaşlarından dua istiyor. Çünkü Allah ile kul arasındaki kapılar, yollar sadece Evliyaullah'a açık değil. Sadece büyük zatlara açık değil. Herkes için açıktır. Herkes dua ile, niyaz ile o kapıyı çalmalıdır. Çalmak hakkıdır, vazifesidir. Hem yalnız hastalara, aciz muhtaçlara değil, herkese dua edilir ihtiyaca göre. Üstadımıza da, üstadlarımıza da, büyüklere de dua edilir. Edilmelidir. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bi'adede aşirati dekaike eyyamil firak. Burada da yine üstadımız, Sübhan olan Allah'ın adıyla ki, onun Sübhan olduğunu her şey tesbih ederek, hamd ederek ilan ediyor, onu zikrediyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi size olsun. Ne kadar, sayısı ne kadar? Aşirat-ı dekaik-i eyyam-ül firak. Birbirimizden ayrı kaldığımız zamanların dakikalarını 10 ile çarpın, o kadar selam, rahmet size olsun. Aziz Sıddık kardeşlerim ve Kur'an hizmetinde kuvvetli, dirayetli arkadaşlarım. İman ve Kur'an hizmetinde kuvvetli, dirayetli olmak lazım. Özellikle dirayetli insanlar, güçlü insanlar bu hizmete sahip çıkmalıdırlar. Bu zaman cemaat zamanıdır. Ehemmiyet ve kıymet şahs-ı maneviye göre olur. Burada üstadımız çok önemli bir noktaya temas ediyor. Bu zaman cemaat zamanıdır. Ve bu cemaat sadece camiye gidip camide cemaatle namaz kılma meselesi değildir. Beraberce toplumun ihtiyacı olan, hepimizin ihtiyacı olan, ferden ferda kendimizin ihtiyacımız olan konularda el birliği yapmak, insanlarla beraber olmak, beraber hareket etmektir. Yıkıcı olan hiçbir şeyin içinde olmaz bu cemaat. Üstadımızın ifadesiyle İhlas Risalesi'nde müsbet hareket etmek bu cemaatin birinci düsturudur. Müsbet ne demek? Yapıcı olmak. Daima ıslah edici, yapıcı olmak. Onun için kimse bu cemaatten kocunamaz, bu cemaatten tehlike sinyali alamaz, bu cemaati zararlı göremez ve bu cemaat zaten hiç kimseye zerre kadar zarar vermemiştir. Aksine şimdi görüyoruz ki bu cemaatle mücadele eden, yani iman ve Kur'an hizmetine çalışanlarla mücadele edenler aslında devlete, millete çok zararlar vermişler. Şahsi menfaatleri için pek çok canlara kıymışlar. Efendim, memleketin önünü kesmişler. Ehemmiyet ve kıymet şahs-ı maneviye göre olur. Hakikaten bir insan dahi bile olsa, onun dahi olduğunu anlasalar, derler ki dahidir, akıllı adamdır. Ama onun eğer beraber hareket ettiği, onu dinleyen, ondan etkilenen, efendim fazla bir insan yoksa, buna sadece memleketimizde değil, Avrupa'da da, Amerika'da da fazla değer vermezler. Evet, önem, ehemmiyet ve kıymet şahs-ı maneviye göre olur. Şahs-ı manevi denilen şey, bir cemaatin ruhudur. Maddi ve ferdi ve fani şahsın mahiyeti nazara alınmamalı. Bir zatın kendi şahsiyeti, o şahıs şudur, şöyle bir insandır diyerek ona bağlanmak o kadar önemli değil. Özellikle diyor üstadımız, benim gibi bir biçarenin kıymetinden 1000 derece ziyade ehemmiyet vermekle bir batmanı kaldırmayan, yani belli bir ağırlığı 4-5 kiloyu kaldırmayan zayıf omzuna binler batman ağırlık yüklense altında ezilir. Yani beni büyük zat, büyük bir insan görerek bütün hizmetleri, bütün yapılacak işleri, bütün hayırlı bereketli işleri benden beklemek doğru değildir. Cemaat olun, herkes bir tarafından tutsun. Bugünün tabiriyle, bugünkü ifadesiyle gayet meşru, gayet hukuk dairesinde olan sivil toplum örgütü olmak. Sivil toplum olarak düşüncesini, itikadını yaşayabilmek ve o yönde örgütlenebilmek demokratik bir haktır ve bunu ifade edebilmek demokratik bir haktır. Bunu yapın diyor ve hakikaten bu millet çok meşru, çok doğru, çok faydalı bir konuda böyle bir sivil toplum örgütü şuuruyla birbirleriyle, hatta örgüt bile denmez yani, sivil toplum örgütü değil, bir sivil toplum olarak birbirleriyle münasebetleri olmuş, kardeşane münasebetler olmuş, beraber bir kitap okumuş, beraber yazmış, beraber istifade etmişler. Bundan ibaret bir birlik. Yoksa maddi hiçbir ilgileri, bağları olmamıştır. Menfi bir bağları olmadığı gibi maddi bir bağları da olmamıştır. Herkes kendi bağında, bahçesinde, işinde çalışmış. Ancak beraberce bir İslami ders dinlemek, bir Kur'an dersi dinlemek konusunda efendim bir araya gelmiş, okumuş, dağılmışlar. Lillahil hamd, Risaletün Nur, Risale-i Nur bu asrı hatta gelecek istikbali aydınlatabilir bir Kur'an mucizesidir. Böyle olduğunu çok tecrübelerle ve vakıalarla körlere de göstermiş. Ona ait methü senanız tam yerindedir. Yani bu kitaplar, bu iman hakikatleri övülmeye değer, gerçekten övülmeye değer. Onun hakkında söylenenler tam yerindedir. Fakat bana verdiğinizden binden birine de kendimi layık görmem. Yani benim hakkımdaki övgülerin binden birine bile ben kendimi layık görmem diyor. Göremem. Yalnız pek büyük bir nimete ve muvaffakiyete, sizin gibi hakikatli talebelerin iştirak ve sahi gayetleriyle mazhariyetim noktasında Risale-i Nur hesabına ebediyete kadar, ebede kadar iftihar ederim. Yani sizlerle beraber olunca, sizin gibi talebeler de bu işin içine girince, onların sahi gayretleriyle Allah bir takım muvaffakiyetler ihsan etti. Birçok insanın imanı kurtuldu. Bu hakikatler pek çok ellere ulaştı. Bundan dolayı Cenab-ı Hakk'a şükreder, ebede kadar iftihar ederim diyor. Değerli kardeşlerim, dersimize burada kısa bir ara veriyoruz. Az sonra kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Kastamonu lahikasından yani Kastamonu mektuplarından kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Üstadımız bir mektubunun sonunda şöyle diyor. Nur fabrikası nam sahibi Hafız Ali kardeş, fevkalade mektubun ehemmiyetsiz şahsiyetim hariç kalmak şartıyla bana harika göründü. Senin halis ve yüksek dirayetin terakkide olduğunu gösterdi. Bana, işte çok Abdurrahmanları taşıyan bir Ali dedirtti. Burada, değerli kardeşlerim, çok önemli bir nokta şudur. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, bundan önceki mektubunda da ifade ettiği gibi, 30 bin insan kadar hizmet edeceğini düşündüğü, ümit ettiği ve fakat genç yaşta vefat eden yeğeni Abdurrahman'ı bir ölçü alıyor. Ve o ölçüyü herkese gösteriyor. O bir mihenk, o bir metre. Yani kendinizi ona göre ayarlayın. O 30 bin insana hizmet edebilirdi veya 30 bin insan kadar hizmet edebilirdi. Siz kaç insan kadar hizmet ediyorsunuz? Ve burada hizmet eden kardeşlerini, arkadaşlarını, siz 30 Abdurrahman kadar hizmet ediyorsunuz, benim ümidimi canlandırdınız diye onları da teşvik ediyor, onların hizmetlerini alkışlıyor. İşte burada merhum Hafız Ali abimiz, Büyük Ali abimizden bahsederken de o nur fabrikası sahibidir. Yani Risale-i Nur'u yazmak, okumak, dağıtmak konusunda bir fabrika gibi çalışmış bir insandır. Bu yüzden ondan bahsederken işte çok Abdurrahmanları taşıyan bir Ali dedirtti diyor onun mektubunu görünce. Biz acaba Abdurrahman rahmetullahi aleyhi ölçü alsak, acaba Abdurrahman'ın nesi oluruz? Abdurrahman'ın ne kadarı kadar hizmet ederiz? Veya şimdi hizmet eden fevkalade güzel abilerin, arkadaşların her birinden kendimizi ölçebilir, onlarla kendimizi mukayese edebilir. O en iyilerden biri olma gayreti içerisinde olmalıyız, olabiliriz. Mustafa'lar, Küçük Ali, Mübarek ve Münevver kardeşler, mektubunuz Büyük Ali'nin mektubu gibi acı bir hakikati ifade eder. O hakikat Risale-i Nur hakkında haktır, fakat benim haddim değil ki o hududa gireyim. Yani sizin övgüleriniz iman ve Kur'an hakikatleri konusunda, Kur'an'ın hakikatleri konusunda geçerlidir, o övgüler yerindedir. Ama ben kendi hakkımda o övgüleri haddim değil ki diyor o hududa gireyim. Evet, ulema-u ümmeti ke enbiya-i beni İsrail ferman etmiş Efendimiz. Yani ümmetimin alimleri beni İsrail'in peygamberleri, nebileri gibidir. Gavs-ı Azam, Şah-ı Geylani, Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam Gazali, İmam Rabbani gibi rahmetullahi aleyhim ecmain, bu gibi zatlar hem şahsen hem vazifeten büyük ve harika zatlar bu hadisi kıymetli irşatlarıyla ve eserleriyle fiilen tasdik etmişler. Yani biz bu muhterem mübarek zatları görünce, İmam-ı Azamları, Gavs-ı Azamları, Şah-ı Geylanileri, İmam-ı Rabbanileri, hakeza, bunları görünce anlıyoruz ki hakikaten bu ümmetin alimleri, velileri Beni İsrail'in peygamberleri gibidirler. Onlar öyle yüksek fıtratta yaratılmış, yüksek hizmetler etmişler. O zamanlar bir cihette ferdiyet zamanı olduğundan, onların yaşadığı dönemler, fertlerin efendim yüksekliği, yüceliği, değer ifade ettiğinden ve belki de bir cemaat halinde hizmetin pek mümkün olmadığı dönemler olduğundan, o zamanlar bir cihette hikmeti Rabbaniye onlar gibi feridleri ve kutsi dahileri ümmetin imdadına göndermiş. Evet, yani öyle büyük insanlar bu ümmetin imdadına gelmiş, yetişmişler. Şimdi ise aynı vazifeye, fakat müşkilatlı ve dehşetli şartlar altında bir şahs-ı manevi hükmünde bulunan Risale-i Nur'u ve sırrı tesanüt ile birbirine el ele, omuz omuza verme sırrı ile bir ferdi ferit manasında olan şakirtlerini, talebelerini bu cemaat zamanında o mühim vazifeye koşturmuş. Yani eski zamanda bu ümmetin imdadına koşan Şah-ı Geylani, İmam Gazali, İmam Rabbani gibi rahmetullahi aleyhim ecmain, o zatlar gibi bugün birisi gelse tek başına hizmet edemezdi. Onun yerine, yani o tek başına hizmetin yerine pek çok insanla beraber cemaat halinde bu dine hizmet etmek gerekirdi. Çünkü şimdi böyle bir vazife şimdi daha ağır, daha müşkilatlı ve daha ağır şartlar altında yapılması gerekiyor. Bundan 40-50 sene öncesi düşünülürse Türkiye'de şartlar hakikaten üstadımızın dediği gibiydi. Hamdolsun bugün her ne kadar insan hakları, insan özgürlükleri konusunda çok yol alınamamış da olsa biraz efendim o eski şartlardan da çıkılmıştır hamdolsun. Şimdilerde bu hizmete omuz verenler, el ele çalışanlar efendim Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, İmam-ı Rabbani'lerin yaptığı o muhterem, o büyük vazifeyi yapıyorlar. Cenab-ı Hak bizi o vazifeye koşturuyor. Bu sırra binaen benim gibi bir neferin, bir erin, ağırlaşmış paşalık makamında ancak bir dümdarlık vazifesi var. Yani bir ordunun ben neferiyim, paşanın faraza, yani misaldir bu. Ancak ardından giderim. Refet kardeş, senin ile hiç olmazsa her 4 günde bir kere görüşmeye ihtiyaç ve iştiyakım varken 4 sene sonra hususi görüşebildik. Senin gibi hem kıymetli, tesirli diliyle ve ve kuvvetli, letafetli kalemiyle Risale-i Nur'a çok önemli hizmet edenler her vakit hatırımda, manevi muhataplarım ve hayalen yanımda hazır arkadaşlarımdırlar. Risale-i Nur'un fevkalade tesirli yayılması nazar-ı dikkati celbettiğinden şimdilik fazlaca ihtiyat lazımdır. İktisat Risalesi ile çocukların taziye namesi risaleleri beraber gönderilse münasiptir diyor. Umum kardeşlerime, özellikle haslarına birer birer selam ve dua ederim. Değerli kardeşlerim, demek ki büyük zatların duasını almak sadece dua talep etmekle olmaz. Onların duasına mazhariyet biraz yıldırımı kendisi kendi üzerine çeken paratoner gibi o duayı kendine çekecek hale ve hizmete ve bir faaliyete girmek lazım. Bakın üstadımız diyor ki, bütün kardeşlere hizmet, dua ediyorum ama özellikle has talebelere dua ediyorum. Onlara selam ve dua ediyorum. Has talebe olmak lazım. Ve o mübarek ve kıymettar arkadaşlarımın hatırları için hem akrabalarını hem köylerini kendi akrabam ve köyüm içine alıp öyle dua ederek manevi kazançlarıma ortak ediyorum. Demek ki güzel hizmet eden insanların akrabalarına ve hatta köylerine bile üstadımız dua ediyor. Dua almak isteyen hem dua etmeli hem de hizmette efendim güzel bir noktada bulunmalı, yerini almalı. Aziz kardeşim Hüsrev, çok şükür Allah'ın yardımı devam ediyor. Ben burada rahatım fakat hizmete çok ihtiyacım var. Sizlerden biriniz yanımda bulunmazsa çok üzüleceğim. İlk hizmet nöbeti senin alakasızlığın sebebiyle sana düştü. Sonra başkası yapar. Bu husus için ben burada valiye ve emniyet müdürüne müracaat ettim. Eğer senin yol masrafın verilse veya kolaylık gösterilse çok iyi olur. Yoksa borç ediniz, burada beraber çalışıp o borcu vereceğiz. Gelirken mucizeli Kur'an'ımızı ve matbu 10. sözü ve Hafız Ali'nin el yazısıyla benim için tevafuklu yazılan 10. sözü ve eğer yazmışsan 6 Esma-ı İlahiyenin 6 nüktesini birlikte getir. Bu hususu da buradaki emniyete ve valiliğe bildirdim. Süleyman'a ve diğer kardeşlerime çok selam. Evet, değerli kardeşlerim, daima karşımıza despot bir idarenin tahakküm ettiği bir ortam çıkıyor. Maalesef çok üzüntü verici. Hizmete ihtiyacı olan yaşlı bir insanın kendi hayatını kolaylaştıracak, bir yardımcı talep etmesi bile hükümete, yani valiliğe, emniyete haber vermesiyle mümkün oluyor. Bir arkadaşını çağırıyor, bir dostunu, bana yardım et diyor şu yaşlı halimde ama bunu valiliğe, emniyete haber veriyor. Sonra gelirken bir iki kitap diyor al gel, şunları şunları getir ama onları bile emniyete haber veriyor. Buyurun, yani bu hayat değil. Böyle bir hayat makul, normal bir hayat değil. Bu ortam övünülecek bir ortam değil. Bu bir zulüm ortamıdır. Bu bir haksızlık ortamıdır. Ama gördüğünüz gibi üstadımız bunu fazla dert etmiyor. Esas üzülenler bu olaylara şimdiden, geriden bakan bizleriz. 11 Mayıs 1936 Kastamonu Emniyet Müdüriyeti eliyle. Bakın bir mektup gönderiyor bir dostuna ve ondan yardım istiyor ve Emniyet Müdürlüğü eliyle gönderiyor, mektubunu gönderebiliyor. Evet, yazıklar olsun. Aziz, sıddık, fedakar, vefadar kardeşlerim. Sizler ile muhabere edemediğimin sebebi, sizlerle haberleşemediğimin, yazışamadığımın sebebi, fevkalade bir dikkat ve tazyik, baskı ve tecrit altında bulunduğumdur. Bulunduğumdandır. Demek ki fevkalade takip ediyorlar, baskı uyguluyorlar ve üstadı başkalarıyla görüştürmüyorlar. Halik-i Rahimime hadsiz şükürler olsun ki, kuvvetli bir sabır ve tahammülü ihsan ederek, suikastlarını akayım bıraktı. Yani istiyorlar ki, bu zulümleriyle üstad feryat etsin. Üstad yanlış bir adım atsın onlara karşılık vermek için ve onlar da zulümlerini artırsınlar. Böyle istiyorlar, böyle davranıyorlar. Ama üstadımız şükrediyor, Allah sabır verdi, onların suikastlarını akayım bıraktı, boşa çıkardı. Burada ayrılık zamanımın her bir ayı bir sene hapsi münferit hükmünde ezici olduğu halde. Yani bir ayda bir yıl kadar sıkıntı çekiyorum. Çünkü hiç kimseyle görüştürülmüyor. Dualarınız bereketiyle inayeti ilahiye her günümü bir ay kadar mes'udane bir ömre çevirdi. Benim istirahatim cihetinde merak etmeyiniz. Benim istirahatimi merak etmeyiniz. Rahmetin iltifatı devamdadır. Cenab-ı Hak inayetiyle birçok zarardan koruyor ve hizmete devam imkanı veriyor. Sabri kardeş, sabırlı ol, önemsiz ve zararlı olan vehmi ve asabi hastalığına ehemmiyet verme. Demek ki psikolojisi bozulan, bu depresif bir duruma giren insanların vehim ve sinirlerine dokunan bazı haller olur. Bunlar yaşanır. Üstad diyor bunlara önem verme. Sabri abimiz böyle bir rahatsızlığa düşmüş. Şifa için dua edilmekle beraber zararsız, hatarsızdır. Yani o düşündüğün, vehmettiğin şeylere çok önem verme. Çünkü eğer tehlikeli olan, tehlikeli gördüğün şey bir günah ise, yani ben günaha giriyorum diye düşünüyorsan vehmi olarak, nasıl ki aynadaki pislik pis değil ve aynadaki yılan ısırmaz ve aynadaki ateş yakmaz, öyle de kalbin ve hayalin aynalarında rızasız, ihtiyarsız, yani senin iraden dışında gelen bazı yanlış duygular, çirkin haller, küfri hatıralar zarar vermezler. Çünkü ilmi usulde tasavvuru küfür küfür değil, tahayyülü şetim şetim olmaz. Küfrü, inkârı tasavvur etmek küfür değildir. Tahayyül etmek, hayalinde efendim sövmek, sövme değildir. Gerçek bir sövme olmaz. Hasene ise, sevaplar ise nurani olduğundan tasavvur ve tahayyülü de hasenedir. Yani iyi şeyleri düşündüğünüz zaman Cenab-ı Hak o iyi şeylerin tasavvuru ve tahayyülünden sevap yazıyor. Çünkü aynadaki nurlu bir ışığın misali de ışık verir. Yani aynadaki ışık verir, aydınlatır. Bir özelliği var. Kesifin misali ölüdür, hayatsızdır. Yani aynada gördüğün herhangi bir hayvan, mesela o ölüdür, hayatsızdır. Tesiri yoktur. Diğer ruhi elemlere, acılara gelince, sabra, mücahideye alıştırmak için Rabbani bir kamçıdır. Cenab-ı Hak sabıra ve Allah yolunda mücahede etmeye, gayret etmeye insanı alıştıran bir kamçıdır. Çünkü güven ve ümitsizliğin tehlikesine düşmemek hikmetiyle korku ve havf ve reca müvazenesinde sabır ve şükürde bulunmak için kabız bast halleri celal cemal tecellisinden intibah ehline gelmesi ehli hakikatçe medar-ı terakki bir düsturu meşhurdur. Demek ehli hakikat insanlara bazen Cenab-ı Hak bir rahatlık, bir açılım ihsan eder. Bazen ruh hali daralır, bir sıkıntı gelir. Birinde sabır, birinde şükür geliştirmek lazım. Havf ve reca arasında yaşamak lazım. Yani ne güven ne de ümitsizliğe düşmeden orta bir yol takip etmek lazım. Bunları öğretmek ve bunlara alıştırmak için Cenab-ı Hak zaman zaman insanı sıkar, zaman zaman gevşetir, rahatlatır. Efendim, bu halleri çok büyütmemek lazım. Şamlı Tevfik'in ihtiyatını takdir etmekle beraber, eski kıymetdar hizmetlerinin onun amel defterine daimi bir surette yazı yazmaları için, o da onun da daimi çalışması gerekir. Şükür, yine elmas kalemiyle vazifesine başlaması, ruhumu ümitler ve iştiyaklarla neşelendirdi, barla hayatını hasretle hatırlattı. Sabri kardeş, imamlık vazifesinde Risale-i Nur'a zarar yok, imamlık yapabilirsin, ruhsatla amel niyetiyle şimdilik çekilme. Hüsrev kardeş, beşinci şuanın kıymetini tam beyan ve takdirin beni çok mesrur etti, sevindirdi. İkinci defa yaldızlı bir Kur'an'ı yazdığın beni fevkalade ferahlattı. Hem benim için de yeni risaleleri mübarek kaleminle yazmış olman, temize çekmen, beni minnettarlık hissinden sevinçle ağlattı. Rüştü ve refetin sıhhatleri ve kemal-i sadakat ve sebatları hazin endişelerimi izale etti. Isparta talebeleri hatırları için ben Isparta'yı kendi köyüm Nurs ile beraber duama dahil ediyorum. Hatta ölülerine Nurs köyünün ölüleri gibi dua ediyorum. Hakiki vatanım ve memleketim nazarıyla o vilayete bakıyorum. Makinası kuvvetli Ali kardeş, sizlerin halisane ve ciddi faaliyetinizden Risale-i Nur'a sizler gibi sarsılmaz çok talebeler zuhur ve devam ettiklerini ümit ederim. Bildiğim Abdullah gibi ve bilmediğim umum kardeşlerime selamımı ve bütün manevi kazançlarıma onları ortak ettiğimi bildiriniz. Haberleşmelerimde isimlerini yazmadığım ve hatırımda yazdığım hatırına yazmış, kıymetli kardeşlerimle çok ilgiliyim. Kardeşlerim, çok ihtiyat ediniz, münafıklar çoktur. Mümkün oldukça risalelerin buradan gönderildiğini söylemeyiniz, ta Risale-i Nur hizmetine zarar gelmesin. Maalesef, yani üzülerek söylüyorum ki ben burada bütün yalnız kaldığım için, çok önemli hakikatler yazılmadan, kaydedilmeden geldiler ve gittiler. Kulönü'nün halis ve ciddi ve mübarek çalışkanlarına ve İslam köyünün sadık ve gayretli ve kesretli talebelerine ve Barla'da vefadar ve kıymetli dostlarıma ve bilhassa İğirdir'de fedakar ve vefadar Hakkı ve Mehmet gibi kardeşlerime ve sair umum ihvanıma binler selam ve dualar. Dualarınıza kuvvetli itimat eden ve çok muhtaç bulunan kardeşiniz Said Nursi. Burada bir de dipnot düşmüş. Medar-ı hayret bir lütfu bereket, gül fabrikasının katibiyle Risale-i Nur'a intisap eden Hüsrev, 2,5 sene evvel bir küçük şişe gül yağı göndermişti. Sürekli kullandığım halde daha bitmedi, devam eder. Kardeşiniz Emin yanımdadır, bu berekete şahittir, hem size selam ediyor. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Gelecek hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere, hoşça kalın.